بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ. سورۃ غاشیہ ربط. یہ سورۃ اعلیٰ کا تتمہ ہے. یہ سورۃ اعلیٰ کا تتمہ ہے. ایک سورت اصل, دوسری اس کا تتمہ, خلاصہ. اس میں آیت نمبر 7 تک تخویف اخروی کا بیان ہے, پھر 16 تک بشارت کا ذکر ہے, پھر 20 تک 4 امور متفرعہ کا بیان, 4 امور متفرعہ کا بیان, 21-22 میں تسلی, آخر میں تخویف. 21-22 میں تسلی, آخر میں تخویف. آئیے جی, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ, تخویف اخروی. کیا تیرے پاس ڈھانپنے والی مصیبت کا واقعہ, اس کی خبر آئی ہے؟ حدیث الغاشیہ, الغاشیہ یعنی الافت الغاشیہ, آفت ڈھانپنے والی آفت کی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ آپ کے پاس آئی ہے؟ نہیں آئی تو سنو, شوق سے سن ذرا, پتا چلے کہ مشرق پلیتوں کا حال کیا ہوتا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ, یہ خاشعتن وصف اول, عاملتن دوم, ناصبتن صوم, تسلا چارم, تسقا پنجم, لیس لہم طعام ششم. وجوہ, اس دن کئی چہرے خاشعتن, دبے ہوئے ہوں گے, جھکنے والے ہوں گے. پہلی صفت, عاملتن مصیبت جھیلنے والے, جس طرح کوئی کام کر کے انسان تھکا ماندہ ہو, اس طرح تھکے ہوئے مصیبت جھیلنے والے. ناصبتن تھکے ہوئے, تسلا نارن حامیہ, داخل ہوں گے آگ میں. حامیتن گرم گرم آگ, آتش سوزاں, اس میں داخل ہوں گے. یہ مشرکوں کے لیے مکان کا ذکر ہو گیا, داخل ہوں گے مکان میں یعنی آگ میں. تسقا, یہ مشروب کا ذکر, پلائے جائیں گے وہ, من عین, چشمے سے, آنیتن گرم, انتہائی گرم چشمہ, اس سے پانی پلائے جائیں گے. آگے ششم, مطعوم مطعوم طعام, لیس لہم طعام, ان کے لیے طعام نہیں ہوگا, الا من ذریع, مگر ذریع خاردار پودا, خاردار پودا زمین پہ بچھا ہوتا ہے, نہایت زہریلا قسم کا, زہریلا قسم کا, اس سے ان کو طعام دی جائے گی. نہیں ہوگا ان کے لیے طعام, الا من ذریع, الا من ذریع, ایک خاردار پودا نہایت زہریلا, لا یسمن ولا یغنی من جو, جو موٹا نہیں کرے گا, بھوک دور نہیں کرے گا. آگے وجوہ بشارت, وجوہ یومئذ نائمہ, نائمہ وصف اول, لسائیہ دوم, اس دن کئی چہرے ہوں گے تر و تازہ, نعمت والے تر و تازہ. وصف اول, لسائیہ راضیہ, اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہونے والے ہوں گے, خوش ہونے والے ہوں گے. فی جنت عالیت, جنت کے اندر ہوں گے وہ, عالیت ایسی جنت جو بلند ہے, یہ عالیت جنت کا وصف اول. لا تسمعو, جنت کا وصف دوم, ایسی جنت کے نہیں سنے گا اس میں لاغیہ, کوئی بےہودہ بات. فی ہا, یہ جنت کا وصف سوم, اس جنت کے اندر ہوگا, عین جاریہ, چشمہ جاری ہونے والا. فی ہا چہارم, اس دن اس میں سرور, تختی ہوں گے, مرفوعت ان بلند کی ہوئی ہے. وہ اکواب, ان پنجم پیالیاں ہوں گی, موضوعات رکھی ہوئی، وہ نمارے کو ششم نمارک تکیے ہوں گے، مصفوفہ قطار در قطار رکھے ہوئے، و زرابی افتم ساتواں وصف، و زرابی دریاں ہوں گی مبسوسہ بکھری ہوئی بکھیری ہوئی۔ یہ بشارت ایمان والوں کے لیے، اللہ پاک نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ بچائے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ چار امور متفرعہ، چار امور متفرعہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے؟ وہ یہ پہلا امر متفرع، آسمان کو نہیں دیکھا کیسے بلند کیا گیا؟ دوسرا امر متفرع، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور نہیں دیکھا انہوں نے پہاڑوں کو کیسے وہ نصبت گاڑے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھا کیسے وہ بچھائی گئی سطح بنائی گئی۔ یہ چار امور متفرعہ، چار امور متفرعہ۔ یہ افلا ینظرون کا مفسرین نے شان نزول لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ اوپر والی صفات بیان فرمائی نا کہ وہاں پہ سرور و مرفوع، اقواب موضوع، نمارک مصفوفہ، زرابی مبسوسہ، یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی کہ جنت میں یہ کچھ ہوگا، تو گمراہ لوگ تعجب کرنے لگے، گمراہ لوگ تعجب کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ اس کا نمونہ، ان چیزوں کا دیکھنا چاہو تو یہ نمونہ موجود ہے۔ یہ افلا ینظرون نمونہ سرور مرفوع، یہ نمونہ ہے کس کا؟ سرور مرفوع۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ نمونہ ہے اقواب موضوع۔ اور إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ نمونہ ہے نمارک مصفوفہ۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ نمونہ ہے زرابی مبسوسہ۔ مشرکوں نے جنت کی ان چیزوں پر تعجب کیا تو اللہ پاک نے فرمایا دنیا میں اس کے تو نمونے موجود ہیں، اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اونٹ نمونہ ہے سرور مرفوع، تخت بلند، اقواب موضوع، اس کا نمونہ آسمان، آسمان، پہاڑ نمونہ نمارے کو مصفوفہ۔ چلو جی، یہ عام طور پہ مفسرین نے یہاں پر اسی طرح لکھا ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مبلغ کے اندر چار اوصاف کا ہونا ضروری ہے، چار اوصاف ہوں تب اسے تبلیغ کرنا چاہیے، اگر چار اوصاف نہیں ہے تو اسے تبلیغ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چار اوصاف کون سے؟ نمبر ایک سادگی، نمبر دو علو ہمت، بلند ہمتی، بلند ہمتی، نمبر تین استقامت، نمبر چار عاجزی۔ مبلغ کو سادہ ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ نہیں کہ تبلیغ کے لیے گیا جی فلاں قسم کا مرغ پکا ہو، فلاں خاص قسم کا مرغ پکا ہو، تولیہ بالکل نیا لایا ہوا ہو، میرے لیے اس قسم کا انتظام کیا گیا ہو، اس قسم کی چیزیں، تکلفات بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ تبلیغ کرنے والا آدمی جیسا جیسا کچھ مل گیا سادہ اسے ہونا چاہیے، کوئی تولیہ ہے تخار نہیں ہے، کوئی مرغ پکا ہے یا دال پکی ہے، کیسا ہے تے کیسا نہیں ہے، سادگی ہونی چاہیے مبلغ کے اندر، تب اس کی تبلیغ کا کوئی اثر ہوگا، ورنہ تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک بات، یہ افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، یہ سادگی کا بیان ہے، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کیسے؟ پیدا کیا گیا، او کتنا وجود ہے اس کا، ہے سادہ، ہے سادہ، ایک ایک ہفتہ تک اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دو، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، سمجھے، کھانے کے لیے نیچے اسے کچھ نہ ملے، چل رہا ہو درختوں کے اوپر اوپر سے کھا لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، بولے سادہ ہونا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انسان تکلفات پیدا کرے، یہ ایک بات، دوسری بلند ہمتی، دوسری صفت ہونی چاہیے ارادہ بلند ہو، ارادہ بلند ہمتی، علو ہمت، ارادہ بلند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے ذرا سا چھوٹا سا ارادہ لے کے بیٹھ جائے، نہ نہ، جس طرح ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا، تبلیغی جماعت والے، کیا وہ جی پوری عالم کی فکر لے کے اٹھو، پورے عالم کی فکر لے کے اٹھو، پورے عالم کی اصلاح کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جی اپنے محلے میں بیٹھ جاؤ، بس یہی وقت گزار کے ختم، نہ نہ، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جتنا کام کر سکتے ہو کام کرو، ارادوں کو بلند بناؤ، ارادہ پست نہیں ہونا چاہیے، آگے یہ السماء کیف رفعت، یہ بلند ہمتی، علو ہمت، وإلى الجبال کیف نصبت، یہ استقامت، تیسری صفت انسان میں استقامت ہو، سمجھے انسان میں کیا ہو، استقامت ہو، ایسی استقامت کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے تو ہل جائے، وہ صراط مستقیم کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جس چیز کو وہ حق سمجھا ہے، جس چیز کو وہ حق سمجھا ہے، تو حق کی راہ میں اسے بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، اسے اپنے اس حق بات پہ ڈٹ جانا چاہیے، استقامت، ضد نہیں، مختلف علماء آ کے سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب یہ دلیل سے کوئی جواب نہیں دے سکتا، دلیل سے جواب نہیں دے سکتا، ویسے ڈٹا ہوا ہے، یہ ضد ہے، استقامت کیا ہے، دنیا جہان کا کوئی مولوی آ جائے اس کے مسلک کو غلط نہ بتا سکے، وہ سمجھے اس کا مسلک اتنا سچا ہو، اس کے پاس اتنے دلائل ہو کہ جو بات کرنا چاہے اس کے ساتھ بات کر لے، اور وہ دلائل میں کسی کے مقابلے میں عاجز نہ آئے، اور پھر وہ دنیا کہے یار چھوڑ، مسئلہ حق کے پر چھوڑ، مذہب تیرا حق ہے لیکن چھوڑ، یہ نہیں، پھر استقامت، پھر کیا ہو، استقامت، دلائل کے ساتھ کوئی عاجز کرے، دلائل کے ساتھ کوئی قائل کرے، فوراً قائل ہو جائے، وہ سمجھے، دلائل کے ساتھ قائل کرے، فوراً قائل ہو جائے، دلائل کے بغیر ساری دنیا آ جائے تو وہ قائل نہ ہو، یہ استقامت ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہو عاجز زمین، عاجز، وہ سمجھے زمین کی طرح اس میں کیا ہو، عاجزی ہو، بستر ملا ہے یا نہیں ملا، چارپائی ملی ہے یا نہیں ملی، وہ سمجھے عاجزی کا انداز ہو، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی نمود، کوئی نمائش، کچھ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے انسان کو عاجز رہنا چاہیے، انسان کو عاجز رہنا چاہیے، آج کل ہوتا یہ ہے، یہ مختلف چیزیں علماء امت نے لکھی ہیں، شارحین حدیث نے، مفسرین نے، بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں لکھی ہیں، ہر آدمی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، اب کوئی آدمی وہاں ذرا سا مسئلہ دیکھے اور کہے سنو میں تمہیں ایک نکتہ سنانے لگا ہوں، کسی مولوی سے تم نے سنا نہیں ہوگا، میں بڑا علامہ ہوں، میں تمہیں نقطے بتاتا ہوں، سمو، نقطہ نمبر ایک، نقطہ نمبر دو، نقطہ نمبر تین، مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، بہت بلند قسم کے آدمی تھے، پڑھاتے تھے بخاری شریف، بڑے عاجز مزاج تھے، کہتے تھے کیا ہے 6 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، کبھی امدۃ القاری دیکھتا ہوں، کبھی ارشاد الساری دیکھتا ہوں، کبھی فتح الباری دیکھتا ہوں. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہے تو وہ کچھ جو بزرگ لکھ گئے ہیں. بس وہاں مطالعہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں، یاد کچھ کر کے آ کے تمہیں ٹیپ کے طور پہ سنا دیتا ہوں. تو میرا کیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، بزرگوں کی باتیں تشریحات میں نے تمہیں سنا دی، میں نے تمہیں سنا دی. میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری کوئی تحقیقات نہیں ہے. تحقیقات کرنے والے کر گئے، ہم تو وہ تحقیقات سمجھ لے سنا دیں، یہی بڑی غنیمت ہے. بات سمجھے؟ کہتے تھے 6 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، 2 گھنٹے بخاری آ کے پڑھاتا ہوں. کیا ہے، بڑی عاجزی کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. بعض چونکہ علماء اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو میں تحقیق اپنی پیش کر رہا ہوں، اور میری رائے سنو، میری تحقیق سنو، میرا نقطہ سنو. فرماتے تھے یہ تحقیقات نہیں ہے، یہ تحمیقات ہیں. یہ تحقیق نہیں ہے، یہ تحمیق ہے. تحقیق نہیں ہے، تحمیق ہے. تمہیں احمق بناتے ہیں چونکہ تم نے کتاب دیکھی نہیں. کتاب دیکھو گے پتہ چلے گا کہ مولوی کتنا جھوٹ بولتا تھا. تو فرماتے ہیں یہی جملہ فرمایا کرتے تھے، میں رات کو تو دیکھوں تفتزانی کو، مختصر المعانی کو، متول کو، وہاں تفتزانی کا کوئی نقطہ دیکھوں، اور صبح میں کہنا شروع کر دوں سنو میں ایک نقطہ سنا رہا ہوں، میری تحقیق ہے. تو فرماتے تھے یہ تحقیق نہیں ہے، یہ کیا ہے، تحمیق ہے. تو عاجزی ہونی چاہیے. تکبر بہت بری شے ہے، عاجز انسان ہو کے رہے. جب یہ 4 صفات ہوں، جب 4 صفات ہوں، وہ بات سمجھے، ان 4 میں مرکزی بات ہے کہ گھڑی نہ دیکھے. فذکر فذکر، یہ 4 جب صفات ہوں گی پھر کہتے ہیں فذکر اب آ کے تقریر کر، فذکر اب آ کے واز کر، اب آ کے نصیحت کر، تیری نصیحت میں اثر ہوگا. یہ 4 اوصاف اپنے آپ میں پیدا کر. مبلغ کے اندر یہ 4 اوصاف ہونی چاہیے. یہ 4 اوصاف ہوں گے تبلیغ کا فائدہ ہوگا، 4 اوصاف نہیں ہوں گے تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوگا. فذکر، یہ فذکر تسلی آ رہی ہے. فذکر اب، یہ فا آ رہی ہے، یعنی یہ 4 اوصاف پیدا کر پھر نصیحت کر. انما انت مذکر، تسلی، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دارو گے نہیں ہیں. یہ اگر نہیں مانتے نہ مانے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ کا کام تھا سنانا واز کرنا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ تسلی. الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. یہ الا مستصحاب مرکتے ہیں، جو منہ پھیرے نصیحت سے، کفرا انکار کرے، فیعذب اللہ، اللہ اس کو سزا دے گا، العذاب الاکبر، سخت عذاب، سخت سزا، سخت عذاب. یہ اللہ مستثنا منقطے ہے. جب بھی پڑھو تلاوت کرو لستا علیہم بمسیطر، یہاں رک جاؤ، یہاں رک جانا چاہیے تاکہ اگلی بات بالکل الگ ہو جائے. آگے پھر علیحدہ پڑھو. الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. جو منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، اللہ اس کو سخت سزا دے گا. یہ الگ ہے، سمجھے؟ ہمارے آج کل قاری ان کو مسئلہ تو پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، مسیطر کو ملاتے ہیں الا من کے ساتھ، معنی ہی بگڑ جاتا ہے. لستا علیہم، علیہم کیا ہے، وہی کافر، آپ کافروں پہ داروغہ نہیں ہیں. اگر ملا کر پڑھو الا من تولا وکفر، مگر کافروں پہ داروغہ ہیں، داروغہ نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مگر ذمہ دار ہیں کافروں پر، معنی ہی بگڑ جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ملا کر یوں پڑھے، اور خصوصاً یہاں آ کے وقف کرے من تولا وکفر پہ، وقف نہ کرے آگے ملا دے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، چلو کچھ گنجائش بن جاتی ہے. لیکن نہ ملائے، یہاں وقف کر دے، تو بعض مفتیان اسلام کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، بات سمجھے؟ اس لیے خیال کیا کرو، ان الینا ایابہم، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب.